čuva kraj mene tu. Sa tobom bih išao u Indiju, da ti dam što duge sanjaju, da ti dam na darama iliju, da te čuva kraj mene tu. A ti mi ne daš, a ti mi ne daš, a ti mi ne daš da vodim te. A ti mi ne daš, a ti mi ne daš, a ti mi ne daš da vodim te. Sa tobom bih išao u Indiju, daleko od radozanih očiju. Sa tobom bih ljubav ko u snu, pođi sa mnom biseru. Sa tobom bih išao u Indiju, daleko od radozanih očiju. Sa tobom bih ljubav ko u snu, pođi sa daš, a ti mi ne daš, a ti mi ne daš da vodim te. A ti mi ne daš, a ti mi ne daš, a ti mi ne daš da vodim te. A ti mi ne daš, a ti mi ne daš, a ti mi ne daš da vodim te. A ti mi ne daš, a